حضرت محترم، ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم کے خلیفہ اجل پیر طریقت حضرت اقدس مولانا حضرت اقدس ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم تشریف فرما ہے، اور ابھی حضرت کا بیان بھی ہوگا، تو یہ حضرت والا کی شفقت ہے کہ ہم ایسے نالائقوں پر حضرت کی یہ نظر ہے کہ تشریف لائے ہیں، اور قاری محمد اکرم مدنی صاحب کا کئی سالوں سے تقاضا تھا کہ حضرت فاروقہ تشریف لائیں تو ہمیں بھی زیارت کا موقع دیا جائے، تو اپنا قاری اکرم مدنی صاحب کی خواہش پر حضرت کا آج بیان ہے، تو میں درخواست کروں گا حافظ حماد اللہ صادق سے کہ وہ آئیں اور مختصر سی تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى محمد فیوضہم کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ شروع کرتا ہوں اس رب کریم سے کے نام سے جو بہت ہی بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا وہی ہے، ہمارے بیماروں کو صحت بخشنے والا وہی ہے، ہمارے پھنسے ہوئے کاموں کو سیدھا کرنے والا وہی ہے، ہمارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے والا وہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اللہ ہم سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ کی محبت ہمیں سب کو نصیب فرما دے۔ کروڑوں درود، کروڑوں کروڑ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی غلامی کا تاج ہمارے سروں کی زینت ہے۔ کروڑوں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، کروڑوں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی قربانی کے، اللہ تعالی نے ہمیں اپنا بنا لیا اور ہمیں خیر العمر میں پیدا کرنا، اور کروڑوں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں علماء حق سے جوڑ دیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو ہم اللہ تعالی کا شکر بے بہا کریں۔ وہ نتیجہ کب آئے گا؟ وہ نتیجہ آئے گا اس وقت جب اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا اور نئی دنیا کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ وہ گیٹ وے، جس گیٹ وے سے گزر کر اس زندگی سے نکل کر دوسری دائمی زندگی تک ہم جائیں گے، وہ دروازہ کمال دروازہ ہے، اور اس دروازے سے سب نے گزرنا ہے، اور اس دروازے کا عرف عام میں نام موت ہے۔ حضرت تھانوی نظر اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل حضرت مجذوب علیہ رحمت، جو اپنے زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ والے بن گئے، اور انہوں نے ہمیں شیشہ دکھایا اور بتایا کہ اے مسلمانوں، سن لو، غور سے سن لو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور کرنے جو کرنا ہے آخر موت، یہی وقت ہے، دارالعمل میں ہے اس وقت آپ۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ منزل آسان ہو جائے گی۔ اور یاد دلایا ہمیں آپ کو یہ کہہ کر کے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. مثال کیا دی؟ برف سے مثال دی کہ جیسے برف پگھل رہی ہے اور پتہ نہیں چلتا, اسی طرح زندگی پگھل رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کس وقت بلاوا آ جائے, کس وقت چلے جائے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, کوئی اس کی پیش گوئی نہیں کر سکتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم, اور سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. ارے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور یہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی, یہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, اور کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. عزیزان گرامی قدر, میرے دوستوں عزیزوں اور بھائیوں, آج آپ کے شہر سے لوالی میں اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب فرمائی اور مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان بزرگوں کے نام سے پہچانے والی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے فیض سے مجھے یہاں سعادت سے نوازا اور آپ لوگوں کی زیارت سے مجھے مشرف فرمایا. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی دو تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں کہ مسلمان ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے, میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں, میری زبان قاصر, بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اس اعزاز کا راز اس وقت کھلے گا جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوں گے. اعزاز کم نہیں, بہت بڑا اعزاز. علماء سے سنا ہے کہ ایک امت تھی سابقہ امتوں میں سے جن میں کپڑا ناپاک ہونے پر کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا. زبان کے گناہ کی تلافی زبان کو کاٹ کر کی جاتی تھی, آنکھوں کے گناہ کی تلافی آنکھیں نکال کر کی جاتی تھی. میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی غلامی کے صدقے میں, حضور کی غلامی کے صدقے میں ہم سے یہ پابندی ہٹا دی اور صرف یہ کہا کہ ارے اپنے گناہوں پر نازل ہونا سیکھ لو, اپنے گناہوں پر نازل ہو جاؤ, رات کی تاریکی ہو دن کا اجالا ہو, حضر میں ہو سفر میں ہو, گھر میں ہو باہر ہو اندر ہو, بس ایک لمحے کے لیے اللہ سے تعلق کو جوڑو, ایک لمحے اپنے دل میں اللہ کو بساؤ اور اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ بہت غلطیاں ہو گئی, بہت گناہ ہو گئے, بہت سیاہ کار ہے, تیرے محبوب کی امت سے ہے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتا, اللہ معاف کر دیتا, بالکل نہیں کہتا کہ تمہاری زبان کا گناہ تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی, نہیں کہتا, کہتا معاف. پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر معافی مانگتا ہے, اللہ کہتا ہے جا پھر معاف کیا. پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر شرمسار ہوتا ہے, یا اللہ کل توبہ کی تھی آج پھر توبہ ٹوٹ گئی, میں بہت ضعیف ہوں, بہت نکما ہوں, بہت ناکارہ ہوں, اپنی رحمت میں لے لے, مجھے معاف کر دے. اللہ پھر معاف کر دے, اور سو دفعہ آپ کو گناہ ہو سو دفعہ معاف کرنے والا, لیکن اس سے جوڑنے کا, اپنے آپ کو جوڑنے کا, ان سے جوڑنے کا, اس سے تعلق کو مضبوط کرنے کا آپ ارادہ کریں, وہ آپ کو بڑھ کر اپنے گلے سے لگا, خود ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف چار ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں. اب یہ چار ہاتھ بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اپنے اپنے اپنی گود میں لے لیتی ہے. اللہ کی رحمت اپنی گود میں لے لیتی ہے. ان سب باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں اللہ کی اس رحمت کا لاجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں پر اصرار کرے، گناہوں کی تکرار کرے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے ہوتے ہوئے اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، کیا کبھی برنول کی موجودگی میں اپنے ہاتھ کو خود جلاتے ہو کہ میرے پاس برنول رکھی ہے، دال لگاؤں گا تو آرام آ جائے گا؟ کیا کبھی آپ کو زخم اس بنیاد پر لگاتے ہو کہ میرے پاس بیٹھنے میں کریم رکھی ہے، میں ملوں گا اور صحیح ہو جائے گی؟ یہ تو علاج ہے گناہوں کا، ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے اس پر، اصرار نہیں ہونا چاہیے، تاکید نہیں ہونی چاہیے. ان گناہوں سے جتنا بچو گے، جتنا ڈرو گے، جتنا کرو گے، بس اتنی ہی اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں. یہ تو شان کریمی کی باتیں ہیں، کہاں تک کروں، کہاں تک سناؤں؟ ذرا اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بطور مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں یا نہیں؟ یہ غور کرنا چاہیے یا نہیں؟ یا صرف یہ کام انہیں کے ذمے ہیں، علماء کے ذمے ہیں، اور ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو انفرادی طور پر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح باخبر ہیں، کیا پوری طرح عمل پیرا ہیں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور کیا ہم ان برائیوں سے بچ رہے ہیں جن برائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. میرے دوستو، اس وقت فتنوں کا دور ہے، اور ایسا فتنوں کا دور ہے کہ چاروں طرف فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں. بے حیائی کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ، شہوت اور ریانی کا فتنہ، بلکہ فتنے کی بجائے اگر میں سیلاب کہوں کہ بے حیائی اور ریانی کا سیلاب ہے تو غلط نہ ہوگا، لیکن اس سیلاب کو روکنے، اس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ہماری انفرادی کوشش کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پورے معاشرے کی طرف نظر ڈالیں گے تو کام مشکل نظر آئے گا، اپنی ذات پر نظر ڈالیں گے تو کام آسان نظر آئے گا. اپنے عیبوں کی طرف ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. اس عیب کو دور کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ دور بھی ہوں گے. جب فکر ہوگا تو آپ معالج کی تلاش کریں گے، اور معالج لیں گے اور اس کے بتائے ہوئے نسخوں کے مطابق ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے، ان فطروں سے، ان خرابیوں سے انشاءاللہ نجات بھی ملے گی. لیکن فکر تو ہو، ہمیں تو فکر نہیں ہے. سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ ہمیں فکر نہیں. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور نظر انداز کر دیتے ہیں، سادہ معاملہ نہیں گا ہمارا یہ معاملہ ہی، حالانکہ یہ ہمارا سب کا معاملہ. میرا عزیز دوستو، اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائے، بلکہ اپنے گھر میں نظر دوڑائے، اپنے بچوں کو دیکھیں، بچے کس طرف جا رہے ہیں، بچوں کی سوچ کس طرف ہے، ان کی سوچ کا رخ دین کی طرف کریں، دین کی طرف کرنے کی فکر کریں. میرے عزیز دوستو، وہ وقت جو بچوں کی تربیت پر خرچ ہونا چاہیے، وہ وقت جو بچوں کو سمجھانے بجھانے پر خرچ ہونا چاہیے وہ ٹی وی اور ٹی وی جیسی لعنتوں کے اوپر صرف ہو رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے. ٹی وی جسے ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے اخلاق ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ٹی وی نہیں ہے ٹی وی ہے, یہ ٹی وی نہیں ہے ٹی وی ہے, اس سے بچو اس سے بچاؤ. میرے عزیز دوست اپنے بچوں کے لباس پر نظر کرو, اپنے بچوں کی سوچ پر نظر کرو, اپنے بچوں کی چال پر نظر رکھو, اپنے بچوں کی ڈھال پر نظر رکھو, دیکھو کیسا لباس پہنتے ہیں بچے, کیسا لباس پہنتے ہیں بچیاں, کیسا لباس پہنتی ہیں بچوں کو حکم ہے کہ تخنے ڈھک کے کھلے رکھو, عورتوں کو حکم ہے تخنے ڈھانک کر رکھو, لڑکیاں تخنے کھول کر پھر رہی ہیں اور لڑکے تخنے ڈھانک کر پھر رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں, ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم میں اتنی ضرورت نہیں کہ ان کو ٹوک سکیں کہ بھئی یہ شلوار اونچی کرو یا پتلون اونچی کرو. پتلون ایسی پہنتے ہیں جو ٹائٹ ہے, فٹ ٹو باڈی ہے, جسم کے نشیب و فراز واضح نظر آتے ہیں. یہی حال بچیوں کا ہے, یہی حال بچوں کا ہے اور ہم میں ہمت نہیں کہ ہم روک سکیں ٹوک سکیں. میرے عزیز دوستو ہر آدمی اپنی جگہ تھوڑا سا روکنے ٹوکنے کا نظام اپنے گھر میں نافذ کرے. انشاءاللہ ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہماری اولاد ہماری سنتی نہ ہو, ایسا وقت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ اسے بٹھا کر سمجھائیں گے اس کی سمجھ آ جائے گی, چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو, لیکن محنت بھی محنت ہو, محنت کرو. انہیں ٹی وی اور اداکاروں کی دوستی اور ان سے ذہنی لگاؤ کی بجائے دینی رہنماؤں سے ان کا سلسلہ جوڑو, اللہ والے سے ان کا تعلق مضبوط کرو, قرآن سے اس کے تعلق کو مضبوط کرو, دین کی باتیں سناؤ, اپنے اخلاق کی باتیں سناؤ, اپنے بڑوں کی باتیں سناؤ, اپنی روایات کا تذکرہ کرو, اپنے اقدار کا تذکرہ کرو. انشاءاللہ وہ جو مغرب کی الغار ہے وہ دم توڑ جائے گی, لیکن کچھ کرو تو صحیح. بتاؤ کہ یہ پتلون جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ تمہارے سطر کو ڈھانپنے کی بجائے واضح کر رہی ہے, اسے بتاؤ کہ یہ مغرب جس جو ہمارے ایمان کا پر ڈاکہ مارنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے, جو ہمارے اندر سے اسلام کی روح کو نکالنے کی فکر کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اس کی یہ خرابیاں ہیں, یہ خرابیاں ہیں, یہ خرابیاں ہیں. ان سے نفرت کرنا ہم اپنے سوچ کا میمر بنائیں کہ ان سے نفرت کرو, ان کے معاشرے سے نفرت کرو, ان کے کلچر سے نفرت کرو, ان کے پہننے اوڑھنے سے نفرت کرو, ان کے کھانے پینے کے انداز سے نفرت کرو, ان کے لباس سے نفرت کرو, ان کی شکل و صورت سے نفرت کرو. اور شکل و صورت کن کی بناؤ؟ صالحین کی بناؤ, صالحین کی طرف سوچو, صالحین کے پاس صالح اعمال کرو, محنت کرو گے تو بات ملے گی. یہ ساری ذمہ داری علماء کرام کی نہیں ہے, ہم سب کی ہے. انفرادی طور پر ہمیں سب سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام ہونا ہے. میرے عزیز دوستو یہ تو وہ باتیں ہیں جنہیں میں آج کل اپنی بات چیت کا محور بناتا ہوں, یہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں. لیکن ایک دو باتیں کرنے کی بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مذہب کا پیروکار بنایا جو ہماری ہر حالت میں ہمیں ثواب سے نوازتا ہے. اور اس کی حالت کیا ہے کہ دو حالتیں ہیں دنیا میں, ہر انسان پر دو حالتیں گزرتی ہیں, یا تو کام بندے کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے یا بندے کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. اگر بندے کی مرضی کے خلاف ہو تو صبر کرنے کی تلقین ہے اور صبر پر اجر ہے, اور اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اس سے بڑا کیا اجر ہوگا کہ اللہ فرمائے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور دوسری حالت ہے کہ آپ کا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا, آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کرو. شکر پر کیا بات ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. دیکھو اللہ فرماتے ہیں خود کہ میرا شکر ادا کرو گے جس نعمت پر، میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا اور اضافہ کرتا رہوں گا. تو دونوں حالتیں ہمارے لیے انعام کا ذریعہ بن گئی. اگر مرضی کے خلاف ہو گئے تب بھی اجر کا ثواب، اجر و ثواب، اور اگر مرضی کے مطابق ہو جائے تب بھی اجر و ثواب. تو میرے عزیز دوستو، شکر کی اور صبر کی عادت بناؤ. کام مرضی کے خلاف ہو جائے سمجھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، بس اللہ کو ایسے ہی منظور ہے لہذا مجھے بھی ایسے ہی منظور ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں. یہ کہنا اور عملی طور پر کہنا انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی مالیت آپ کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا. اور شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جون سی شکر، جون سی چیز نعمت اللہ کی نظر آئے اس پر شکر کرو اور بے بہا کرو، بے بہا. ابھی آپ کے شہر کی طرف آتے ہوئے راستے میں کنوں کے اور مالٹوں کے باغ، اور اس میں پیلے پیلے بڑے خوبصورت کنوں لٹکے ہوئے دیکھے. دیکھیے، سوچئے کہ یہ کنوں اللہ ان باغات میں لگاتا ہے اور سورج اور چاند سے ان میں مٹھاس پیدا کرنے کا عمل اختیار کرتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور کئی خطے دنیا کے ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور آپ کے پاس بے بہا، اتنا نہیں بے بہا، ان گنت درخت کے لدے پڑے ہیں، لدے پڑے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان میں ترقی اور فرمائے. تو جتنا اس نعمت پر، یہ نعمت کیا، ہر نعمت پر، اس نعمت کو دیکھو تو اس نعمت پر شکر ادا کرو، کسی نابینا کو دیکھو تو اپنی بینائی پر اللہ کا شکر ادا کرو، کسی کو طاقتور دیکھو تو اپنے لیے اپنی جو طاقت حاصل ہے اس پر شکر ادا کرو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایمان حاصل ہے اس ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ایمان میں پختگی آئے گی. جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں سنائیں کہ تمہیں اس عمل پر یہ ملے گا، اس عمل پر یہ ملے گا، یہ جگہ ملے گی، یہ جگہ، یہ یقین پختہ کرنے کی باتیں ہیں. اور یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ نعمتیں حصے طور پر ہمیں نظر آئیں گی، محسوس ہوں گی. میرے عزیز دوستو، دو تین کام کرنے کے، کہ ایک تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کرام کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھو. ان کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے. علماء کی عظمت کا اقرار کرو گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا. کچھ نہ ملے گا تو روح کی غذا ملے گی، روح کی غذا ملے گی. اور روح کی غذا ایسی غذا ہے جو تمہارے ایمان کو قوت اور طاقت بخشتی ہے. تو جہاں جسم کی خوراک اور غذا کے لیے فکر مند ہوتے ہو، وہاں روح کی غذا کے لیے فکر مند ہونا بھی ضروری ہے. اس روح کو طاقتور بنانے کے لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا تو شہر ماشاءاللہ اتنے پرانے پرانے بزرگوں سے جوڑا بھرا پڑا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیوبند کے مدرسے کی جو خوشبو ہے اور جو وہاں کا فیض ہے وہ ہر شہر میں چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی فکر اور کوشش نصیب فرمائے. آپ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، یہ علماء کی بات نہیں ہے، میرے جیسوں کی بات ہے، کہ تھوڑا سا کام کرو اور زیادہ فائدہ اٹھاؤ. تھوڑا سا کام کرو، تھوڑا سا، اور فائدہ زیادہ اٹھاؤ. تھوڑا سا کام کرو، ثواب اپنے کھاتا نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ لکھواؤ. اس کے لیے ایک عمل تو یہ بتاتا ہوں کہ جو تہجد کی نماز سے محروم ہیں، جو تہجد نہیں پڑھتے یا جو تہجد نہیں پڑھ سکتے اور چاہتے ہیں کہ ان کا نام سب بیداروں میں لکھا جائے، چاہتے ہیں کہ ان کا نام تہجد گزاروں میں لکھا جائے، ان کے لیے مشورہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتروں کے درمیان جو دو نفل ہم پڑھتے ہیں دو کی بجائے چار چھ آٹھ نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تہجد گزاروں میں لکھے جاؤ گے، سب بیداروں میں شمار ہوگا، اور وہ تمام پروٹوکول جو تہجد گزاروں کو ملتا ہے وہ رات کو نہ جاگے بغیر آپ کو عشاء کی نماز میں مل جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بات اپنے پاس سے میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، فتاوی شامیہ میں لکھی ہوئی ہے. کسی کو شبہ ہو مولانا تشریف فرما ہے، یہ آپ کو بتا دیں گے کہاں لکھی ہوئی. چھ آٹھ نفل نہیں پڑھ سکتے، رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، چار پڑھ لیا کرو. چار بھی نہیں پڑھ سکتے تو جو دو پڑھتے ہو اسی میں تہجد کی نیت کر لیا کرو. اگر چار بھی نہیں پڑھ سکتے تو انہیں دونوں نفلوں میں تہجد کی نیت کر لیا کرو، انشاءاللہ تہجد کا ثواب ملے گا. دوسری بات، دل کی منجھائی کے لیے، روح کی تازگی کے لیے، روح کی طاقت کے لیے، روح کو ملٹی ویٹامن سیرپ پلانے کے لیے، روح کو اور دل کو، دل کی منجھائی اور رگڑائی کے لیے ذکر کی درخواست کروں گا کہ جہاں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں 10 منٹ 15 منٹ اللہ کا ذکر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کے کر لیا کریں، گھر میں بیٹھ کر کر لیا کریں، دکان پر بیٹھ کر کر لیا کریں، ایک ذکر کی مجلس کیا کرو. اور ذکر سے کیا ہوتا ہے، ذکر سے کیا ہوتا ہے، ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ جس کا نام لیتے ہو وہ سامنے آ جاتا ہے. مثال دنیا کی مثالوں سے مثال سمجھو، دنیا کی مثالوں سے مثال سمجھو. میں نام لے رہا ہوں کنو کا، بولیے آپ کے ذہن میں کنو آیا؟ کنو کا رنگ بھی آ گیا، کنو بھی آ گیا، کنو کا ذائقہ بھی آپ کے زبان میں محسوس ہو رہا ہے کہ کنو کا ذائقہ یہ ہے، پھر بھی آیا؟ اب اسے ہٹا دو، آم کے بارے میں سوچو، نام لو آم، آم کا، آم کی شکل آپ کے سامنے آ گئی، ذائقہ سامنے آ گیا، موسم سامنے آ گیا، کس موسم میں آتا، سب کچھ آم کی کوائف آپ کے نام لینے سے آپ کے ذہن میں سامنے آ گئے. تو اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام سامنے نہیں آئے گا، اللہ کا نام لو تو اللہ سامنے نہیں آئے گا، ضرور آئے گا، اس کی تجلیات آئیں گی، اس کی صفات سامنے آئیں گی، اس کی قدرت کاملہ سامنے آئے گی، اس کی قدرت قاہرہ سامنے آئے گی، اس کی رحمت سامنے آئے گی، اس کا غضب سامنے آئے گا، اس کا سب کچھ سامنے آ جائے گا. جب اللہ کا نام لو اس کا اسم اس کے مسمع تک پہنچا دیتا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دے کر بتایا، تو بھائی ذکر تھوڑا سا کر لیا کرو، ذکر سے یہ ہوگا کہ دل کی رگڑائی، دل کی منجھائی، دل کی صفائی، دل کی آلودگیاں، آلائشیں سب صاف ہو جائیں گی، اور پاک اور صاف دل ہو جائے گا، اور پاک اور صاف دل میں اللہ اپنا ٹھکانہ بناتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات اور سنو، ایک بات اور سنو، میرے پیر و مرشد حضرت عارف اللہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خون ناجائز تمناؤں کا خون کرو. ناجائز تمنا کیا ہے؟ کہ اس پر میرا دل آ رہا ہے یہ مجھے مل جائے، یہ ناجائز تمنا. بیوی کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ناجائز تمنا ہے. کسی کی کوٹھی بن رہی ہے، آپ کا دل یہ چاہے کہ اسے کوٹھی ملے نہ مجھے مل جائے، ناجائز تمنا ہے. ان ناجائز تمناؤں اور ناجائز خواہشوں کا گلا گھٹو گے، ذبح کرو گے انہیں، توڑو گے انہیں، تو دل ٹوٹے گا، اور دل ٹوٹ جائے تو اللہ کا مسکن بن جاتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، اپنا ڈیرا جما لیتا ہے، اپنا گھر بسا لیتا ہے. میرے عزیز و دوستو، مسلمان تو ایسا پاک اور صاف اور ستھرا آدمی ہے کہ جو کسی کے مال سے پر حسد نہیں کرتا، کسی کو حسد سے دیکھتا نہیں، اس لیے کہ اسے خوف ہوتا ہے کہ میں حسد کروں گا تو میری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. حسد نہیں کرتا, چغلی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کہے گا کہ جس زبان سے اللہ کا نام لیتا ہوں اسی زبان سے چغلی کرو. ان مسلمان گالی نہیں دیتا, وہ سوچ لیتا ہے اسی زبان سے اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اسی زبان سے تبت یلا پڑھتا ہوں, اسی زبان سے قل ہو اللہ پڑھتا ہوں اور اسی زبان سے گالی دیتا ہوں, ہو نہیں سکتا. لیکن ہم میں کمی ہے جو گالیاں بھی دیتے ہیں, چغلیاں بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, کمی ہے کہ ہم اللہ کو جانتے نہیں کہ اللہ ہمارے سامنے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمارے ہر عمل کو یہاں تک کہ ہمارے دماغ میں اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے. تو میرے عزیز و دوستو, اللہ کا نام لو گے تو اللہ کی صفات تمہارے گھیراؤ کریں گی, تمہیں اللہ کا نام لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رحمت کی چادر میں لے لے گا. تو بھائی, ایک درخواست میری یہ ہے کہ کسی وقت جب فرصت ملے ایک وقت مقرر کر لو, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو اور ایک تسبیح اللہ کی پڑھ لو, ایک تسبیح اللہ اس میں ذات کی پڑھ لو, انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو کھلی آنکھوں سے اگلے ہی دن اگر نہ محسوس ہو تو کہنا کہ کس آدمی نے کیا بات بتائی تھی. جو باتیں میں نے بتائی ہیں اپنے پاس سے نہیں بتائی, قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں. کوئی بات قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے, کوئی بات قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے. وقت ہو تو دو تسبیحیں پڑھ لو, سے زیادہ وقت ہو ریٹائرڈ آدمی ہے تو تین تسبیحیں پڑھ لے, لیکن تین سے زیادہ نہ پڑھے, سر میں درد ہونے لگے چھوڑ دے, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. جب تک راحت ہو فرحت محسوس ہو کرو, کرنے کا کام ہے. اللہ کا نام لوگے اللہ کی محبت نصیب ہوگی, اللہ کی معیت نصیب ہوگی, اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. اور میرے عزیز دوستو, بعض اوقات ایسی بھی سٹیج آ جائے گی کہ سوچو گے کہ اللہ اللہ اللہ کہو گے اور اللہ تمہیں اپنے ارد گرد اپنی تجلیات کے ساتھ محسوس ہوگا کہ اللہ میرے قریب ہے, ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے, اور بندہ کہے گا دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, میرا دل اللہ کا میدان ایک میدان ہو جائے, دل ہو میرا ہو جائے ایک میدان ہو اور تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر, اور تجھ سے دم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو, تجھ سے دم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو اور تیرے ذکر و فکر سے فرصت نہ ہو. سبزی توڑ رہا ہے اللہ سامنے ہے, کپڑا ناپ رہا ہے اللہ سامنے, سونے کا زیور بنا رہا ہے اللہ میرے سامنے, بس تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور دل میں تیری یاد لب پر نام ہو عمر بھر اب تو یہی بس کام ہو. سب کہہ دو آمین. اللہ کے بن جاؤ, اللہ کو اپنا بنا لو, تم اللہ کے بنو گے اللہ تمہارا بن جائے گا, تم اللہ کو چاہو گے اللہ تمہیں چاہے گا, تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ تمہاری طرف چار ہاتھ بڑھ کر آئے گا. پریشانیاں کیسی کیسی پریشانیاں, کیسا دکھ, کیسی بیماری, جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ یہ دکھ اور بیماریاں اور یہ پریشانیاں اس کے نزدیک پھٹک نہیں سکتی. لیکن ہم اللہ کو بھول جائیں اور ہم شیطان اور نفس کے گرداب میں آ جائیں, اس کے گھیرے میں آ جائیں, اس کے جال میں پھنس جائیں, تو پھر تو یہ پریشانیاں بھی ہوں گی, دکھ بھی ہوں گے اور سب کچھ ہی ہوگا. اللہ سے رشتہ جوڑو, اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرو. اس کام کے لیے یہ علماء کرام کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے شروع سے, اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا. ان کے دامن کے ساتھ چپک جاؤ, ان کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ, ان کو اپنا بنا لو, ان کو اپنا بناؤ گے اللہ سے اللہ کو اپنا بنا لو. ایک بات یاد آ گئی اسی بات سے کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ اجل حضرت نے کہا کہ اے میرے پیر و مرشد، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1 کروڑ سال اللہ زندگی دے، 1 کروڑ سال، اور میں ساری زندگی اللہ کے شکر میں اس لیے ادا گزار دوں کہ اس نے آپ جیسے مرشد کو مجھے عطا کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کا حق ادا نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف تھانوی صاحب کی محفل ہے، کہاں جانا پسند کرو گے؟ تو میں کہوں گا کہ میں تھانوی صاحب کی مجلس میں جاؤں گا. حضرت نے کہا، سوچا 2 منٹ 3 منٹ سوچا، پھر کہا تمہیں ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا ہی سوچنا. یہاں مقابلہ جنت کا اور خالق جنت کا ہے، جنت کا اور خالق جنت کا ہے، اور یہ پیر اور یہ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ سے مضبوط کرتا ہے، تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے والا ہے، وصول اللہ کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ افضل ہے. اور جنت جو ہے وہ افضل نہیں ہے، غیر افضل ہے. اس کے مقابلے اللہ سے جہاں سے ملتا ہو وہ دکان اچھی، یا جنت جہاں سے ملتی ہو وہ دکان اچھی، وہ دکان اچھی جہاں سے خالق جنت ملے، اس مقابلے میں جہاں جنت ملتی ہو وہ مخلوق جنت، جنت مخلوق ہے اور خالق جنت اللہ ہے. تو میرے دوستو، اللہ والوں سے جڑو گے تو یہاں اللہ ملے گا، اللہ سے تعلق ایسے جڑ جائے گا. ایسے اس وقت یہ ہے حالت، کبھی یوں ہو جاتے ہیں ہم، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو روحانی طاقت ابھر کر آتی ہے، شکل بدل دیتی ہے، لباس بدل دیتی ہے، سوچ کا انداز بدل دیتی ہے. میرے عزیز و دوستو، اللہ کی محبت آ جائے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، سوچ نورانی ہو جاتی ہے، قلب نورانی ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ جڑ کر تو دیکھو، اور جڑنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ اللہ والوں سے جڑو. دوسرا طریقہ، طریقے ہیں نا مختلف، یہ کھاؤ گے تب بھی مل جائے گا، یہ کھاؤ گے تب بھی مل جائے گا. اللہ سے دوسرا طریقہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جڑ جاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابے داری کرو، جو حضور نے کہا وہ کرو، جس کام سے حضور نے روکا رک جاؤ، حضور کی سنتوں کو اپناؤ، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو سنتوں سے سجاؤ. کھانے کی یہ سنت، پینے کی یہ سنت، مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنت، مسجد سے نکلنے کی یہ سنت، رکو کی یہ سنتیں، قیام کی یہ سنتیں، سجدے کی یہ سنتیں، قعدے کی سنتیں، جلسے کی سنتیں، کونے کی سب سنتیں یاد کرو اور انہیں اپنی زندگی کا حاصل بناؤ. بچے کی شادی ہے کیسے کریں؟ حضور کی سنت کو دیکھو، ہندو کی ثقافت کو مت دیکھو، حضور کی سنت کو دیکھو، ہندو کی ثقافت کو ٹھوکر مار دو، حضور کی سنت کو دیکھو. حقیقہ ہے، بچے کا حقیقہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ حضور کی سنت کو دیکھو. جو کام کر رہے ہیں حضور کی سنت، خوشی ہے تب حضور کی طریقے کے مطابق، مرنا ہے تب حضور کے طریقے کے مطابق، مرنے کے بعد کے اعمال حضور کے طریقے کے مطابق. دوسرا طریقہ اللہ سے جوڑنے کا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ ہے کہ اپنے تعلق کو حضور کے تعلق کے ساتھ جوڑ لو، حضور کے ساتھ جوڑ لو، اور حضور کی ایک ایک سنت کو اپنے سر کے تاج کی زینت بناؤ، اپنے اعمال کو سنتوں سے سجاؤ، اپنی نماز کو سنتوں سے سجاؤ. دوسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ بتا دوں، تیسرا طریقہ یہ بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور کی سنتوں سے محبت بڑھتی ہے صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھنے سے. دوسری پڑھو اسی بات پر، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی علی علیہ. حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. درود و سلام کی کثرت کرو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، کتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ پڑھتے چلے جاؤ. ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھی. اس دن اس نے سارے معمولات اپنے ترک کر دیے، ملتوی کر دیے، اور صرف سارا دن صبح سے لے کر رات تک بد درود شریف پڑھتے رہے. تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. ابھی نام کی مثال دی، آپ کو بتایا کہ نام ایسے لینے سے دماغ میں وہ سب سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح حضور پر صلوات و سلام پڑھو گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو سو گئی ہے دل میں, میں یہ نہیں کہتا ختم ہو گئی, میں کہتا ہوں ہمارے دل میں محبت تو ہے لیکن سوئی ہوئی ہے, اس کو جگانے کے لیے درود و سلام پڑھو, کثرت سے پڑھو, حضور کی محبت جاگے گی, حضور کی سنتوں سے پیار آئے گا, حضور کی سنتوں سے پیار آئے گا, تمہیں چہرہ سجانے کی توفیق نظر آ جائے گی, یہ چہرہ سج جائے گا, ایسا بن جائے گا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لباس پر نظر پڑے گی تو حضور کے لباس کو دیکھو گے کہ میرا لباس میرے جسم کا ستر ڈھانپنے والا بن جائے, جسم کو نمایاں کرنے والا نہ بنے. میرے عزیز دوستوں, یہ بھی محسوس ہونے لگے گا جب حضور کی محبت بڑھے گی, حضور سے تعلق مضبوط ہوگا, تو بیٹی اگر بے پردہ گھر سے نکلے گی تو ٹوکو گے کہ بیٹی پردہ تیرے اوپر فرض ہے. بیٹی مختصر لباس پہنے گی, کم کپڑے کا لباس پہنے گی, تو اسے کہو گے کہ بیٹی پیسے بہت ہیں, کپڑا میں پورا لا کے دیتا ہوں, چھوٹے لباس کیوں بناتی ہو, پورا لباس روک ٹوک کا جذبہ پیدا ہوگا, جو چیز مزاج کے خلاف ہوگی, حضور کی سنتوں کے خلاف ہوگی, تمہارے اندر ٹوکنے کا جذبہ بڑھے گا, ٹوکو گے, برائی کو برائی سے روکو گے کہ یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دو, برائی ہے اسے چھوڑ دو. میرے جو دوستو, امر بالمعروف یہ کافی نہیں ہے, نہیں ہمیں مل کر پر بھی کام ہونا چاہیے اور جماعتی طور پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ اسے قبول فرمائے, اور جن ناموں سے یہ مسجد مزین ہے, جن ناموں کی برکت سے یہ مسجد قائم ہوئی, اللہ ان کی برکت سے میرے اس آنے کو, میرے اس بولنے کو قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ, یہ دینی ادارے جو یہاں چل رہے ہیں, یہاں نہیں بلکہ پورے ملک میں, پورے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں, جہاں جہاں جس جس انداز میں دین کا کام ہو رہا ہے, یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو کامل قبول فرما لے, اور یا اللہ ان کے منتظمین اور مہتمین حضرات کو یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما لے, اخلاص کی دولت سے مالا مال, یا اللہ یہ اخلاص کے چشمے بن جائیں, یہ نیک اعمال کے چشمے بن جائیں, یہاں سے سنتوں کا چشمہ جاری ہو جائے, یا اللہ یہاں سے سنتوں پر عمل کا چشمہ جاری ہو جائے, یا اللہ اذان کی سنتیں سیکھنے والے بن جائیں, اقامت کی سنتیں سیکھنے والے بن جائیں, کھانے پینے کی سنتیں سیکھنے والے بن جائیں, سنتوں سے اس حد درجہ اس درجہ تیار ہو جائے کہ کھانا بھی سنت کے مطابق, پینا بھی سنت کے مطابق, اور سب کچھ سب اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہو جائے. یا اللہ, جو کچھ سنا ہے اسے سننے تک محدود نہ فرما, یا اللہ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے, اور یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, سننے والا کافی نہیں, عمل کرنے والا بنا دے, یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس امت مسلمہ پر رحم فرما, اس امت مسلمہ کو غالب فرما, یا اللہ کافروں کو, مشرکوں کو, منافقوں کو یا اللہ مغلوب فرما دے, مغلوب فرما دے, ان کی سازشیں جو اسلام کے خلاف ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے. یا اللہ ہماری اصلاح فرما, ہماری اولاد کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمیں فکر اصلاح نصیب فرما, اصلاح کی فکر نصیب فرما. یا اللہ, ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں, لیکن لو کی بیماریاں ہمیں لاپرواہ رکھتی ہیں, اس کا معالج تلاش کرنے کی فکر نہیں کرتے. یا اللہ یہ فکر نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمارے میرے بولنے, آپ کے سننے, میرے آنے, آپ کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ کامل قبول فرما لے. جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ بیان 28 سفر المظفر 1429 ہجری جامع مسجد غلہ منڈی سلہ والی کے اندر حضرت نے فرمایا